500. Rabat naliczamy od razu. Samsung Galaxy S25 za 3699 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 14. A serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Nie będzie tańszego prądu dla Polaków. Prezydent zawetował ustawę wiatrakową, która mroziła ceny energii. Holandia wyśle systemy Patriot do Polski. Od grudnia wzmocnią obronę naszego nieba. Darmowe ciepłe posiłki w podstawówkach. Ruszyła inicjatywa obywatelska i zbiórka podpisów. Nie dla ustawy wiatrakowej, która miała również przedłużyć mrożenie ceny energii elektrycznej. Prezydent Karol Nawrocki zawetował dokument. To fatalna decyzja, mówi rząd. Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego, komentuje premier Donald Tusk. I dodaje, weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków, dziś i w przyszłości. O szczegółach Michał Makowski. Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że do zawetowania ustawy skłoniły go protesty społeczników sprzeciwiających się zmniejszeniu minimalnej odległości wiatraków od nieruchomości. Ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150-metrowych wiatraków. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że prezydenckie weto to fatalna decyzja. Ustawa gwarantowała również zamrożenie cen energii do końca roku oraz niższe rachunki za prąd w przyszłości dla obywateli i dla przemysłu. Gwarantowała, że w systemie będzie więcej mocy z tanich odnawialnych źródeł. 1 gigawat mocy więcej z lądowych elektrowni wiatrowych to od 10 do nawet 20 zł za megawattogodzinę mniej na rachunku. Prezydent ma złożyć własny projekt ustawy o zamrożeniu cen energii. Rząd przypomina, że przez decyzję prezydenta obywatele mieszkający w odległości kilometra od turbiny wiatrowej nie dostaną do podziału 100 tysięcy zł w ramach tak zwanego funduszu partycypacyjnego. Michał Makowski, Polskie Radio. Holandia wzmocni obronę polskiego nieba. Od grudnia dwa holenderskie zestawy systemu Patriot będą rozmieszczone w naszym kraju, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest wielki wysiłek dla Holandii. Holandia ma 3 tego typu zestawy Patriot, z tego 2 przekazuje do Polski. Wraz z tymi zestawami przybędą również do Polski żołnierze holenderscy, będzie ich 300, oraz systemy antydronowe. Wicepremier mówił o tym podczas wizyty w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Fabryka specjalizuje się w produkcji m.in. karabinów maszynowych i granatników. Moskwa nie chce, aby na Ukrainie stacjonowały wojska NATO, tak uważa zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedźwiedziew. Wcześniej minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow poinformował, że gwarantami bezpieczeństwa dla Ukrainy mogą być Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Rosyjskie media zwracają uwagę, że co najmniej 10 europejskich państw zadeklarowało wysłanie swoich wojsk na Ukrainę w charakterze sił pokojowych. Moskwa nie zwraca uwagi na takie deklaracje i nadal upiera się, że jedynym gremium mogącym gwarantować Ukrainie bezpieczeństwo są państwa zasiadające w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w tym Rosja z prawem weta. Politolog Aleksandr Astro nie dostrzega żadnych zmian w retoryce Kremla. To sygnał, że stanowisko Rosji od początku wojny nie zmieniło się. Ani szczyt w Anchorage, ani spotkanie w Waszyngtonie, ani inne dyskusje nie wpłynęły na to, jak Rosja widzi swoją rolę w tym konflikcie. Nie wpłynęły też na rosyjski punkt widzenia na wynik konfliktu. Rosyjski opozycjonista i szachowy arcymistrz Gary Kasparow ocenia sytuację jako mglistą i dodaje, że Władimir Putin jest zainteresowany jedynie realizacją swoich planów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Audyt państwowych spółek medialnych zapowiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Marta Cienkowska dodała, że wynik działań kontrolnych ma być przedstawiony maksymalnie za 2 miesiące. Pytana o pracę nad ustawą medialną podkreśliła, że projekt jest już gotowy. Jesteśmy w rozmowach z panem ministrem Domańskim co do finansowania mediów publicznych. Natomiast ustawa jest napisana. Mam nadzieję, że zaraz trafi do Sejmu także. Ona jest przekonsultowana. Jest dobra. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że od 8 sierpnia jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wdrożyć Europejski Akt o Wolności Mediów. Więc czas nam się kurczy. Marta Dziękowska objęła resort miesiąc temu po rekonstrukcji rządu. 5,5 miliarda złotych rocznie ma kosztować budżet państwa zapewnienie ciepłych posiłków w szkołach. Wyliczyli to członkowie fundacji Grow Space i rozpoczęli zbiórkę podpisów pod inicjatywą ustawodawczą Posiłek dla każdego dziecka. Ekspert prawny fundacji Jan Pieniążek zapewnia, że wprowadzenie nowych przepisów będzie proste. składa się tylko z dwóch stron. Zakładamy, aby szkoły w razie swoich możliwości finansowych oferowały różne typy posiłków, tak aby dostosować je do indywidualnych potrzeb uczniów. 5,5 miliarda, jak wyjaśnia Dominik Kuc z fundacji, zostało wyliczone na podstawie średniej dziennej kwoty żywieniowej. Zapytaliśmy reprezentatywną liczbę szkół podstawowych o cenę tego posiłku. Pomnożyliśmy to przez liczbę młodych osób w szkołach podstawowych oraz przez liczbę dni szkolnych. Stąd ta kwota 5,5 miliarda złotych dla budżetu państwa. Traktujemy to jako inwestycję, czyli jako wsparcie bezpieczeństwa zdrowotnego młodych osób. Posiłki miałyby być dostępne tylko w szkołach podstawowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i wieczorem na południu pochmurno i tam opady deszczu, miejscami intensywne, a także burze. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. W centrum i na północy pogodniej bez opadów, na termometrach od 19 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasiek i Marta Malinowska. Dzień dobry tym, którzy dołączyli do nas w Tu Myśliwiecka 357. Będziemy z Państwem do 15. But I don't feel like dancing when the old town went to place. My heart goes. To nagranie wraca do nas nie tylko w stricte tanecznych okolicznościach, chociaż takie może też stworzyć. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Choć muzyka sugeruje coś zupełnie innego. Co sugeruje muzyka zespołu Radiohead? Majstersztyk produkcyjny, nagraniowy, taki, który powstaje w studiu, a jego efekt słyszalny jest nie tylko na płytach, ale także podczas koncertów na żywo. I to właśnie płyta Hail to the Thief, ale w wersji live, jest naszą płytą tygodnia w Tu Myśliwiecka 3, 5, 7, 12 spośród 14 utworów z tej płyty. Rejestrowane były one między 2003 a 2009 podczas koncertów w Londynie, Amsterdamie, Buenos Aires i Dublinie. To jest płyta, która fanów Radiohead tylko utwierdzi w tym, jak ważny jest to zespół, ale myślę, że ma szansę również przekonać osoby delikatnie mniej zdecydowane, bo jednak bardzo ważnym sprawdzianem każdego szanującego się zespołu jest właśnie to, jak sobie radzą na żywo. I to też ważna płyta pod kątem przekazu, pod kątem politycznym, więc dzisiaj w 2025 roku na takie treści nie powinniśmy być obojętni. Wolf at the Door to jest nagranie, które dzisiaj prezentujemy. Tells me on the way that he's gonna miss me. I'm still on the children if I don't. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ależ nam zrobił lato zespół Hej tym nagraniem Bezruch, czyli ten cały czas najnowszy singiel, na który cały czas można głosować w naszej liście przebojów. Pierwsza trójka, wystarczy wejść na stronę, tam znaleźć odpowiednią zakładkę, no i kliknąć w ulubione propozycje. Lato nie będzie nam się kojarzyło z tym pięknym utworem w trybie teraźniejszym jeszcze przez długi czas, bo przed nami schyłek tego pięknego momentu i tak naprawdę to ostatni tydzień, żeby wziąć udział na przykład w takim wydarzeniu, jakim jest letnie tanie kinobranie, które odbywa się w Krakowie, w kinie pod Baranami i potrwa do 28 sierpnia. Tam na liście ponad 160 tytułów można znaleźć zarówno klasyki kina, jak i filmy, które są trochę trudniej dostępne, ale otrzymywały nagrody na takich festiwalach jak Sundance, czy też propozycje z poprzednich lat festiwalu w Cannes. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i pod tym adresem można się zgłaszać, jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymać od nas zaproszenie właśnie na ten cykl, czyli letnie tanie kinobranie Kraków Kino pod Baranami. myśliwiecka@polskieradio.pl. the thrill side of a great divide. Fly together. You're master, grandmaster, why? Last and why? I feel so hard sometimes. They got the gills, the music. Sweet soul music. Reignite your soul tonight. To reignite your soul. Cause life is more, more than a love song. It's more than a fantasy. My respects to the grandmaster for the lines. Such a pretty thing, how the melody abides. But life is more, more than a love song. It's more than a fantasy. Sometimes my inner child sing, fly together. Fly together. Well, I feel so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. The bluebird, fly together. Let's fly together, baby. Fly together. Fly together. Fly together. Fly together. Fly together. Help me sing a song. Black Pumas, More Than a Love Song, a więcej niż jeden, bo 170 filmów, tyle można było zobaczyć podczas letniego, taniego kinobrania w Krakowie, w kinie pod Baranami, jeszcze do 28 sierpnia, więc to naprawdę ostatnie dni, żeby skorzystać z tej jakże bogatej oferty, a my mamy podwójne zaproszenia na to wydarzenie. myśliwiecka@polskieradio.pl, pod tym adresem mailowym można się do nas zgłaszać, wystarczy imię i nazwisko i takie bilety będą należały do Państwa. Street, and they move.

Takie doświadczenie nasi przodkowie skojarzyli z wrażeniami płynącymi z ciała, czyli mdłościami, które z czasem nazwano także nudnościami. Jednak znaczenie słowa nudny jako wywołujące poczucie nudy zapożyczyliśmy z języka ukraińskiego. Co ciekawe, z nudą związany jest także czasownik nęcić, bo jeśli coś nas nęci, to w pewien sposób wywiera na nas nacisk, aby ulec pokusie. A ja mam nadzieję, że ulegną Państwo pokusie zadawania kolejnych językowych pytań. Proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, to ja też jeszcze Państwa chwilę ponęcę. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Letnie tanie kino branie, halo Kraków i okolice. Jesteście tutaj, można się zgłaszać po bilety. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc... ja w ciele człowieka zasłaniamy roletę, permanentny cień. Bestia kryje się w każdym z nas, także w Błażeju Królu. No i pewnie też w tych, którzy lubią sięgać po gry, ale gry nie zawsze oznaczają to, że wiążą się właśnie z obudzeniem takich niebezpiecznych części osobowości. Superbohaterem i superbohaterką może być właściwie każda istota. I tym razem Radek Nałęcz opowie Państwu o grze, która zachwyciła graczy swoją prostotą graficzną, ale przede wszystkim filozoficznym podejściem. Dzień dobry. Przed nami kolejne spotkanie, w którym na własnej skórze przekonamy się, jak to jest być muchą. Jest to możliwe za sprawą nowej gry zatytułowanej Time Flies, a Video Game. Samograj. Zacznijmy od tego, że Time Flies to zabawna gra słów. Można to przetłumaczyć jako czas płynie, a właściwie leci z uwagi na istotę, w którą przyjdzie nam się wielokrotnie wcielać. Fly w języku angielskim oznacza muchę, natomiast flies to liczba mnoga tego słowa. Zatem nazwa gry idealnie opisuje nasze zadanie. Jesteśmy muchą, mamy ograniczony czas życia i kartkę z zadaniami do wykonania. Zwykle do dyspozycji mamy kilkadziesiąt sekund życia, a jeśli na liczniku zobaczymy zero, umieramy. Rzecz jasna, możemy zakończyć nasz żywot szybciej, a to trafiając na pułapkę na muchy, a to wpadając do kieliszka z winem. Innym razem możemy niechcący spalić skrzydełkę nad palnikiem lub zostać zjedzonym przez roślinę. Do łatwych nie należy i jest pełne zasadzek. Jednak w trakcie trwania tego żywota możemy też kogoś rozbawić, chodząc po stopach właściciela domu, włączyć muzykę na gramofonie czy wzbogacić się, zbierając monety ukryte w kloszu. Są też inne atrakcje, na przykład puzzle, które trzeba zebrać, ułożyć i tym samym odblokować kolejne osiągnięcie. Jedynym problemem jest szybko upływający czas. Gdy się skończy, zaczynamy kolejne życie i znów jako mucha zwiedzamy dom, który z tej perspektywy jest całym naszym światem. Trzeba przyznać, że Time Flies, a Video Game, jest jedną z najbardziej wyróżniających się premier tych wakacji. Gra posiada prostą, pikselową grafikę, nieskomplikowane sterowanie i wysoki poziom regrywalności. Dodatkowo zostawia nas z określonymi refleksjami związanymi z przemijaniem oraz kruchością ziemskiego żywota. Za każdym razem, kiedy rozpoczynamy kolejne życie, mamy ochotę czerpać z niego pełnymi garściami, zdobywać jeszcze więcej, lecieć wyżej, unikać kłopotów, bazując na doświadczeniach zebranych z poprzednich wcieleń i starać się zoptymalizować trasę lotu tak, aby pokonywać dystans od przedmiotu do przedmiotu w jak najkrótszym czasie. Zwłaszcza, że do dyspozycji mamy sekundy. Chociaż możemy oszukać przeznaczenie. Wystarczy przesunąć w odpowiednią stronę wskazówki zegarów zawieszonych na ścianach. Daje nam to kilkanaście dodatkowych sekund. Wszystko zgodnie z opisem gry udostępnionym przez jej autorów. Jesteś muchą? Twoje życie jest krótkie? Wykorzystaj jak najlepiej czas, który masz, bo wszyscy umrzemy. Za produkcją stoją autorzy znani z utrzymanych w podobnej stylistyce gier Kids oraz Plug and Play. Wydawcą jest z kolei Panic, czyli firma, która dała światu Firewatch oraz Untitled Goose Game. Wszystkie wymienione tytuły łączy nieszablonowy pomysł i entuzjastyczne przyjęcie przez graczy. Samograj. Na koniec polecam jeszcze pełnowymiarowy odcinek podcastu Samograj, dostępny na platformie podcasty.polskiradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Moim gościem był Maciej Miąsik, weteran polskiej branży gier. Rozmawialiśmy m.in. o inicjatywie konsumenckiej Stop Killing Games, która trafiła nawet do komisji sejmowej. Utrzymanie tego wszystkiego gdzieś na tych serwerach kosztuje, wyciągamy wstyczkę, wszystko znika. I nie ma, znika, naprawdę znika. To dotyczy książek, które mamy na Kindlach i na innych tych, które mogą nam zniknąć. To dotyczy muzyki, filmów. I to byłoby na tyle. Do usłyszenia. Samograj. To był Radek Nałęczy. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy do sprawdzenia jego odcinka podcastu Samograj w całości. Pobzyczał nam też tutaj dzisiaj cała taka tu myśliwiecka 357 zabzyczana, bo wcześniej Michał Wieraszko z zespołu Mochy. I gra Time Flies również o muszę i o byciu muchą. Interpol teraz muzycznie. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways. You come along. 2004 rok, doskonały pod względem muzycznym, chociażby ze względu na ten zespół i to nagranie, czyli Interpol Smell. To jeśli chodzi o letnie tanie kinobranie, pani Monika i pan Mirosław mogą już przeglądać program tego wydarzenia i planować sobie, na co przeznaczą bilety. Serdecznie gratulujemy. Najnowszy singiel od Chapel Round the Subway. Counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Muszę przyznać, że coraz bardziej przekonuję się do tego nagrania. Chapel Run i jej najnowszy singiel, który podtrzymuje tę dobrą passę artystki. Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Po godzinie 15 w tonacji trójki propozycje od Grzegorza Hoffmana, a dzisiaj jeszcze w trójce dużo dobrej muzyki, to na pewno informacji i też coś z kategorii kultura, gdyby było Państwu mało. Po naszym spotkaniu na przykład w klubie Trójki Paulina Wilk po godzinie 20 będzie dyskutowała o lekturach szkolnych i o obecności kobiet w tejże dziedzinie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Turnstile na koniec. I care. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Sięgnijcie pamięcią do szkolnych lekcji. Czy pamiętacie, jakie są bohaterki lektur i podręczników do historii? Po pierwsze, w ogóle nieobecne, przemilczane albo nieopowiedziane. A jeśli już się pojawiają, to zwykle w drugim planie, stereotypowo i jakoś tak nieprawdziwie, jako wielkie bohaterki albo jako panny bezimienne. Jak to zrobić, żeby do polskich szkół, do wyobraźni naszych dzieci wprowadzić kobiety z krwi, kości i złożoności? Jak przepisać ten obraz